mahal sa'yo. Malaging nasa puso at isipan ay ikaw. Noon, bukas, kailanman, palagi. Ng pag-iisa ang ibigin ka sa bawat sandali, ligaya kong tunay, wala nang ang papanta. Magmahal sa'yo, palaging nasa puso at isipan ay ikaw. Noon, bukas, kailanman, palagi. Habang buhay, mamahalin kita. Magmahal sa'yo.